çıktım dam yuvamaya. Hayrana indim yar yollamaya. Hayrana indim yar yollamaya. Hayrana yar karşıdan gelince. Hayrana başladım ağlamaya. Hayrana başladım ağlamaya. Gelir kütünden, hayrana içilmez köpüğünden. Hayrana içilmez köpüğünden. Hayrana ipek olsam sarılsam. Hayrana kızların topuğundan. Hayrana kızların topuğundan. Gelir merdin merdin. Hayrana kim bilir kimin derdin. Hayrana kim bilir kimin derdin. Hayrana sular mürekkep olsa. Hayrana yazılmaz benim derdim. Hayrana yazılmaz benim derdim. Hayrana.